O informare meteo de intensificări ale vântului, ninsori și precipitații mixte ce vor favoriza depunerile de polei. Vremea se va răci astăzi față de ziua de ieri, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 6 și 5 grade. În capitală ninge acum dimineața, după prânz maxima ajunge la 2 grade. Jurnalul de dimineață Europa FM începe acum. A patra zi de grevă la complexul energetic Oltenia, după ce negocierile de ieri de la Ministerul Energiei au eșuat, situația se agravează în condițiile în care mai sunt stocuri de cărbune pentru doar câteva zile. Carantină în două spitale de boli infecțioase din București, măsura este impusă în contextul numărului tot mai mare de cazuri de gripă. Este vorba despre o limitare a accesului vizitatorilor în unitățile sanitare, special cele două de boli infecțioase. Legea recursului compensatoriu face noi victime. La Galați, un bărbat în vârstă a fost atacat și bătut cu bestialitate. Opoziția cere demisia ministrului și vrea modificarea legii. Solicităm și acum public primului ministru, Viorica Dăncilă, să adopte o astfel de ordonanță prin care să abroge aceste reglementări referitoare la recursul compensatoriu. Și zi importantă astăzi pentru Marea Britanie, parlamentarii se pronunță asupra acordului încheiat cu Uniunea Europeană privind ieșirea Regatului Unit din blocul comunitar. Ieșirea brutală a Marii Britanii în Uniunea Europeană ar reprezenta o problemă cât se poate de serioasă. Sunt semnale evidente că Marea Britanie ar intra chiar în recesiune economică. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Intrat în a patra zi, greva minerilor de la complexul energetic Oltenia riscă să amenințe siguranța energetică. Mai sunt stocuri de cărbune doar pentru câteva zile. Un sfert din necesarul de energie al țării este asigurat de complexul Oltenia. Cei aproape 10.000 de angajați sunt nemulțumiți de salarii și de condițiile de lucru. Mediate ieri de ministrul energiei, negocierile dintre sindicaliști și conducerea companiei din Gorj au eșuat. Greviștii riscă totuși sancțiuni penale dacă nu revin la lucru, pentru că activitatea energetică are statut de prioritate națională. Are toate informațiile corespondentul Europa FM, Gabriela Mladin. Imediat ce au aflat rezultatul negocierilor de la București, salariații complexului energetic Oltenia au anunțat ferm că vor continua greva. Nu sunt de acord cu cele oferite de Ministerul Energiei, respectiv 12% majorare salarială în loc de 45% cât solicitaseră. Spun că nici zilele următoare nu vor intra la lucru. O acțiune care va pune în pericol sistemul național energetic, susțin cei de la companie, având în vedere că stocurile de cărbune din depozitele termocentralelor asigură doar funcționarea acestora maxim o săptămână. Despre acest protest spontan a amintit și secretarul de stat din Ministerul Energiei, Dorel Vișan, care a ținut să precizeze că va sesiza organele abilitate în cazul în care se va continua protestul. Minerii intrați în grevă au obținut în urma negocierilor doar voucherele de vacanță, care vor fi acordate începând cu 1 martie. Trebuie precizat faptul că au existat lideri de sindicat care au încercat, după negocieri, să-i convingă pe angajați să renunțe la protest, însă fără rezultat. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Două spitale de boli infecțioase din București au luat măsuri speciale în contextul numărului tot mai mare de cazuri de gripă. Este vorba de Spitalul Victor Babeș și Spitalul Matei Balj. Este o măsură normală, spune la Europa FM Oana Grigore, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății. Este vorba despre o limitare a accesului vizitatorilor în unitățile sanitare, special cele două de boli infecțioase. Este un lucru normal la debutul sezonului de gripă și viroze respiratorii și probabil că a fost luată de către spital în contextul în care a crescut numărul persoanelor care s-au prezentat în camera de gardă cu afecțiuni respiratorii și gripă. 7 decese au fost înregistrate din cauza gripei de la începutul sezonului rece. Pe de altă parte, astăzi ar urma să înceapă controalele în toate maternitățile din țară, așa cum anunța la sfârșitul anului trecut. Ministrul Sorina Pintea susține că verificările vor avea ca subiect situația infecțiilor nozocomiale. Decizia vine după ce 45 de bebeluși născuți la maternitatea Giulești au fost infectați cu o bacterie periculoasă. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Legea recursului compensatoriu face noi victime. La Galați, un bărbat în vârstă a fost atacat și bătut cu bestialitate în scara unui bloc din oraș. Agresorul abia fusese eliberat din închisoare mai devreme ca urmare a recursului compensatoriu. Are toate informațiile corespondentul Europa FM, Ema Turcu. Atacul de o violență extremă s-a produs luni, ziua în amiaza mare, într-un bloc dintr-o zonă bună a Galațiului. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din imobil, se vede cum un bărbat în vârstă este atacat din spate și lovit cu bestialitate de un individ mai tânăr. Victima se prăbușește la pământ sub ploaia de pumni. Atacatorul continuă să-și lovească victima chiar și când aceasta dă semne evidente că își pierde cunoștința. Poliția din Galați a început o anchetă în caz după ce imaginile au apărut în spațiul public postate pe pagina de socializare a Federației Naționale a Sindicatelor din Administrația Penitenciarelor. Surse din poliție afirmă că autorul atacului violent a fost identificat și este doar o chestiune de timp până va fi capturat. Aceleași surse confirmă că atacatorul a fost eliberat recent din închisoare pe baza legii recursului compensatoriu, fiind recidivist și condamnat pentru infracțiuni cu violență. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Cei trei suspecți în cazul crimei de la Media și-au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, doi sunt cercetați pentru omor, unul pentru loviri și alte violențe. Unul dintre ei a fost eliberat în baza legii privind recursul compensatoriu cu 2 ani înainte de termen. Iuliana Damian transmite. Magistrații de la Tribunalul Sibiu au decis să admită cererea procurorilor de arestare preventivă a celor trei suspecți în cazul crimei de la Mediaș. Aceștia vor sta după gratii în următoarele 30 de zile, doi dintre ei fiind acuzați de omor, iar cel de-al treilea este cercetat pentru loviri și alte violențe. Cei trei au ucis un tânăr de 25 de ani în fața unui club din Mediaș. Victima a fost înjunghiată de 11 ori în picior și i-a fost secționată artera femurală. Doi dintre indivizi au mai fost în închisoare. Unul dintre ei, cel cu care victima a avut neînțelegeri în trecut, a avut o condamnare de 13 ani de detenție pentru tentativă de omor și a fost eliberat în luna mai a anului trecut, beneficiind și de o reducere a pedepsei în baza legii recursului compensatoriu. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. În plan politic, opoziția acuză coaliția PSD-ALDE pentru ideea de a scoate condamnații din închisori înainte de termen. Crima de la Mediaș este una dintre cele mai recente dintr-o serie de infracțiuni comise de proaspăt eliberați în baza recursului compensatoriu, măsura care a redus pedeapsa unui condamnat cu 6 zile pentru fiecare lună de pușcărie. PNL și PMP cer demisia ministrului Justiției. USR cere ca legea respectivă să fie abrogată. Iulian Onghe a urmărit toate reacțiile. PNL cere demisia ministrului Justiției Tudorel Toader, pe care îl consideră responsabil pentru numeroasele atacuri cu armă albă și violuri comise după adoptarea legii. Demisia ministrului este cerută și de PMP. În plus, liberalii propun acum schimbarea acestei legislații. Președintele PNL, Ludovic Orban. Am discutat în prima fază de împiedicarea eliberării înainte de termen a unor beneficiari care pot să constituie un pericol pentru societate, în mod evident. Studiem inclusiv posibilitatea abrogării în ansamblul legii. Separat, și parlamentarii USR vor să depună un proiect de modificare a legii pe care o consideră monstruoasă. Deputatul USR, Stelian Ion. Solicităm și acum public primului ministru, Viorica Dăncilă, să adopte o astfel de ordonanță prin care să abroge aceste reglementări referitoare la recursul compensatoriu. În replică, Tudorel Toader reafirmă că recursul compensatoriu nu este proiectul lui. A fost inițiat de guvernarea tehnocrată, avizat de CSM, modificat în parlament și a intrat în vigoare după ce el a fost investit în funcție, spune acesta. Iar PSD i-a acuzat pe Facebook de ipocrizie pe cei care îl fac responsabil pe Tudorel Toader pentru eliberarea condiționată a unor infractori care recidivează. În plus, socialdemocrații susțin că autorul crimei de la Mediaș nu a fost eliberat condiționat în baza recursului compensatoriu. Totuși, motivarea instanței arată negru pe alb că în calcularea perioadei de executare a pedepsei, în cazul agresorului de la Mediaș, 408 zile sunt beneficiu potrivit legii recursului compensatoriu, iar 96 de zile au fost câștigate prin muncă prestată. Over these next 24 hours, give this deal. Zi importantă astăzi pentru Marea Britanie. Parlamentarii se pronunță asupra acordului încheiat cu Uniunea Europeană privind ieșirea Regatului Unit din blocul comunitar. Premierul Theresa May a încercat pe ultima sută de metri să-i convingă pe aleșii de la Londra să aprobe acordul Brexit de dragul națiunii. Votul ar urma să fie dat în această seară, notează presa din Regat. Over these next 24 hours, give this deal a second look. Cu o zi înainte de vot, premierul britanic Theresa May a îndemnat Camera Comunelor să mai arunce o privire pe acordul încheiat cu Uniunea Europeană. Theresa May a avertizat că eventuala respingere a tratatului riscă să genereze o paralizie politică și să producă în același timp consecințe politice catastrofale. Există șanse mari să fie respins. Mulți conservatori ar putea să se alăture demersului susținut de opoziție. Exactly the same deal we should have voted on. laboristul Jeremy Corbyn susține că în cazul unui vot negativ ar trebui organizate alegeri și format un nou guvern. Dacă Marea Britanie ar părăsi Uniunea Europeană fără un acord, ar avea multe de pierdut, a spus la Europa FM Cristian Diaconescu, analist pe politică externă. Ieșirea brutală a Marii Britanii din Uniunea Europeană ar reprezenta o problemă cât se poate de serioasă. Sunt semnale evidente că, cel puțin într-o fază preliminară, Marea Britanie ar intra chiar în recesiune economică. Dacă se va întâmpla acest lucru, premierul Theresa May are la dispoziție 3 zile lucrătoare pentru a veni în fața aleșilor de la Londra cu un plan B. Opțiunea ar fi ca Regatul Unit să nu părăsească blocul comunitar. Sunt voci din ce în ce mai sonore care cer un al doilea referendum și este destul de sigur, după sondajele sociologice, care ar fi rezultatul celui de-al doilea referendum. De cealaltă parte, peste 100 de eurodeputați au semnat până acum o scrisoare către cetățenii britanici, prin care aceștia sunt îndemnați să-și reconsidere decizia cu privire la ieșirea țărilor din blocul comunitar. Amintim, Marea Britanie ar trebui să divorțeze de Uniunea Europeană pe 29 martie. L-am ascultat pe Mihai Bucureșteanu, mulțumim. Parlamentarii din Legislativul European vor vota în această săptămână regulile de înghețare a plăților Uniunii Europene către țările membre care nu respectă statul de drept. Votul are loc joi. Astăzi, însă, în plenul de la Strasburg, premierul Viorica Dăncilă prezintă prioritățile României ca lider al Consiliului Uniunii Europene. Anca Grădinaru. Astăzi, în plenul Parlamentului European, va vorbi mai întâi cancelarul Austriei, țara care a condus Consiliul Uniunii Europene până acum 2 săptămâni. După ce Sebastian Kurz va prezenta stadiul în care i-a predat României dosarele aflate pe agenda Uniunii Europene, în fața eurodeputaților va veni premierul României, care este de așteptat să le spună aleșilor europeni ce va face țara noastră pentru a gestiona Brexitul, dacă el va avea loc, cum va armoniza pozițiile divergente pentru nou acord pe viitorul buget, dar și cum vede România reforma accesului migranților în Uniune. Apoi, premierul României și președintele Parlamentului European vor face declarații. Mâine, eurodeputații vor dezbate, iar joi vor vota și regulile de înghețare a plăților Uniunii Europene către statele membre care intervin în instanțele judecătorești sau care nu iau măsuri împotriva fraudei și a corupției. În cazul în care Comisia Europeană stabilește că deficiențele generalizate în ceea ce privește statul de drept într-o țară a Uniunii amenință gestionarea fondurilor Uniunii, aceasta ar putea sugera măsuri de reducere a prefinanțării. Până la suspendarea plăților, Parlamentul și ministrii Uniunii vor trebui să aprobe orice decizie. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Suntem sub avertizare cod galben de ninsori pentru toate zonele de munte din țară, în vigoare până mâine seară la ora 20. Cele mai intense ninsori sunt așteptate în această noapte în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali. Vântul va sufla cu rafale de peste 120 de km pe oră, viscolind zăpada. De asemenea, în toată țara este în vigoare până mâine seară o informare meteo de intensificare ale vântului, ninsori, precipitații mixte și polei. Vremea se va răci astăzi față de ziua de ieri, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 6 și 5 grade. În capitală ninge acum dimineața, după prânz maxima ajunge la 2 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FCSB a reușit 2 transferuri importante. Primul este surprinzător, l-a adus pe Adrian Stoian, mijlocaș care a jucat întreaga carieră în Italia. În vârstă de 27 de ani, era semnat pe 3 sezoane și jumătate cu roșialbaștri, anunță presa sportivă. Format la școala Gică Popescu, Stoian a ajuns la AS Roma după ce a terminat junioratul, iar apoi a trecut pe la Pescara, Bari, Chievo, Genoa și ultima oară a fost legitimat la Crotone, în Serie B. Are și 2 selecții la echipa națională. Al doilea jucător transferat de FCSB este atacantul portughez Carlos Fortes de la Gaz Metan Mediaș. El a fost cerut de antrenorul Mihai Teja, care l-a pregătit și la echipa ardeleană în turul campionatului, când fotbalistul a marcat de 5 ori. Manchester City a învins-o cu 3-0 pe Wolverhampton și continuă cursa pentru titlu cu FC Liverpool. Aseară, Gabriel Jesus a reușit o dublă în prima repriză, al doilea gol din penalti. Echipa lui Pep Guardiola și-a revenit după cele 2 eșecuri consecutive suferite surprinzător la finele lui decembrie cu Crystal Palace și Leicester. A legat acum 5 victorii consecutive, printre care și cea din derbiul cu Cormoranii. Manchester City este la 4 puncte în urma lui FC Liverpool în clasament. Serena Williams a debutat în forță la Openul Australiei. Fosta lideră mondială, acum cap de serie numărul 16, a învins-o în doar 50 de minute pe nemțoaica Tatiana Maria, numărul 73 WTA, scor 6-0-6-2. După ora 8 va începe meciul Mihaelei Buzărnescu cu sora Serenei, Venus Williams. Ana Bogdanova va întâlni apoi pe poloneza venită din calificări Iga Swiatek, Iar după ora 11 va debuta Simona Halep cu Kaia Kanepi din Estonia. În această dimineață va juca și Marius Copil, după 8 cu spaniolul Marcel Granollers. Să-i ținem pumnii Simonei, felicitări și lui Nea Gigi pentru transfer.